На прага е. 14-та неделна беседа, държана от учителя на 28 декември 1941 година, София, Изгрев. Добрата молитва. Ще се развеселя. Ще прочита само няколко стиха от 10-та глава на Матея, от 7 до 14 стих. Духът Божий. Където ходите, проповядвайте и казвайте: Царството Божие е наближило. Съвременното човечество минава през изпитанията на Йова. Не, че Йов беше един грешен човек, но се изпитваше колко му стига умът, какво благородно сърце има и каква воля има. Може ли да се бори с злото? Някои казват, той е добър човек. Според мен е всеки човек, който не може да изправи едно зло, не е добър човек. Той е слаб човек. Който може да изправи едно зло, той е силен човек. Той е добър човек. Ако ние не можем да се справим с злото, защо ни е това добро? Доброто контролира злото. Сега някои казват, той е много добър човек, той не е лош човек. Щом не е лош, не ми трябва. Защо ми е едно алаше кон, който само себе си може да носи? Яде само и никаква работа не може да свърши. Не го искам. Аз искам здрав кон, да рита, да хапе, но работа да свършва. Който може да направи едно зло, пък не може да го поправи, и той не е добър човек. В писанието казва Бог: Аз съм, който правя и добро, и зло. Някой казва: Аз съм добър човек. Ако ти не можеш да правиш и добро, и зло, ти не си добър човек. Вие ще кажете, че на някой допада. Аз не защитавам никаква кауза, изнасям нещата тъй, както са. Някой казва: Защо страда светът? Ако ти си туриш крака върху една циментова каша, след 5-6 часа ще се намериш в трудно положение. Кой е виноват? Не разбираш свойството на циментовата каша. Не си туряйте крака в циментовата каша. Някой път вие си правите къща и туряте много малки прозорци. Казвате: Нямам достатъчно пари за голям прозорец, по-ефтин. Скъпи турете и не туряйте малки, големи турете. Както виждате, нашият салон големи прозорци има. В началото нашите приятели му бяха турили мазгали. Казвам: Не може с такива прозорци, ще ги удвоите. Големи прозорци ще турите, да влиза светлината, нищо повече. Всички са станали църливи деца. Където ходят, навсякъде говорят за хляба. 200 грама, 300 грама хляб само. Във въздуха има доста хляб. Милиони може да се нахранят. Ще се учите от въздуха да снемате хляба, но то е за праведните хора. Аз бих желал да видя един човек, който да се не съблазнява, като види най-голямата съблазън. В какво седи една съблазън? Съвременното зло в какво седи? Доброто и злото се отличават по две съществени качества. Само по едно нещо се отличава. Злото всякога взема и не дава. Никому нищо не дава. Вълкът изяда овцата, свършена работа. Лисицата изяда кокошката, свършена работа. Доброто винаги дава. Що е доброто? Той, което дава. Що е злото? Той, което постоянно взема. Питам тогава, ако вие постоянно вземате, какъв ще бъде вашият характер? Какъв характер ще се образува във вас? Съвременното човечество намира, че светът не е направен такъв, какъвто трябва. За пример питат: Защо е тази война? Войната за невидимия свят е представление. За нас хората умират, а за тях са актьори, които събличат костюмите от сцената. Облече друга дреха. За вас е умрял, нали умира един актьор на сцената? Мушнат го, умре, на другия ден възкръсне. Има актьори 400-500 пъти умират и пак са живи. Браво, казвам. Злото в света седи в една много малка причина. Не вземай повече от това, което ти трябва. Нищо повече. Не давай повече, отколкото ти трябва. Нищо повече. Ние, когато започнем да дишаме, трябва ли да имаме цели складове с въздух? Във въздуха ходиш, приемаш колкото искаш. Царството Божие, аз разбирам, е един свят организиран, дето всичко, каквото помислиш, каквото поискаш, ще ти бъде. Искаш в Царството Божие да бъдеш музикант. Веднага на момента си музикант, може да свириш. Искаш да бъдеш художник. Веднага на момента ще станеш. Искаш архитект да станеш. Веднага на момента ставаш. Искаш красив да станеш, ще станеш. Каквото пожелаеш, ще станеш. Но трябва да знаеш, че ако се обличаш с актьорски дрехи, трябва да знаеш как да ги събличаш. Ако не ги събличаш, ще ти стане зле. Всичките хора, които са дошли на земята, знаете ли как са ги изненадали по един начин? Има една теория, която разправя, че в оня свят някой минал през витрината и видял хубава дреха, допада му, иска да се облече. Влезе и като облече дреха, не може да я съблече. Започне да рита, да рита и се намира на земята роден. Всичките вие сте, които сте ходили при тия витрини, облекли сте се и сега сте тук на земята. Коя е погрешката? Погрешката е, че като сте се облекли, не сте питали. Ще плащате за дрехата. Горе се взема дрехата в витрината, а тук се плаща на земята. Да видите колко скъпо се плаща на земята. То е една теория, до някъде изяснява. Както един турски бей, чийто син се е научил да пие ракия, че баща му казва: «Синко, не пий ракия, че на оня свят всичките бурята ще бъдат на врата ти, ще ги носиш». Синът пита: «Татко, ще бъдат ли пълни?» «Разбира се», казва, «ще има какво да пия». Ако баща му беше казал, че ще бъдат празни буритата, той не знае как да го сплаши. Синът казва: «Ако има пълни бурята с ракия, това аз искам. Нека седят на врата. Един ден ще се освободя от тях». Две неща са потребни в съвременния живот за хората, за разумните хора. Да не критикуват Бога в себе си и да не намерват махана в себе си. Паднал си, не съди себе си, че си паднал. Стани, изтрий се и тръгни напред. Окалял си се, иди, измий се. Вода има и благодари, че си се окалял. И не ходи да разправяш. Че какво има, че си се окалял, кажете ми. Тази кал, от която ние се възмущаваме, от нея растенията изваждат най-хубавите сокове. Българите казват: «Когато кал има, берекет има». Ние, съвременните хора, имаме криви идеи. Чисти трябва да бъдем в своите мисли. Чистотата не е физическо състояние, то е чисто духовно, вътрешно, божествено състояние. Да си доволен от онова, което имаш. Една малка мисъл, която имаш, тази мисъл пак може да ти бъде в твоя полза. Знаете какво положение завзема една хубава мисъл, едно хубаво чувство, една хубава постъпка? Те завземат мястото на един цар. Ако ти имаш приятел, един цар някъде, като идеш там, веднага щом му дадеш картичката си, той е на ваше разположение. Няма да се усещаш в лишение. Казвам, ако на нас не може да ни бъде приятел, ако на нас Бог не може да ни бъде баща, тогава на кого ще се уповаваме? Не когато сте разположени. За мен силните хора са в страданията. Когато видиш един човек, когато мисли, когато е радостен, той не мисли много. По някой път вие питате, защо трябва да страдам аз. Аз ви питам, защо ви трябва да ядете кокошки и яганца. Питам ви, защо ви трябват тези камъни да ги чупите, да правите къщи. Защо трябва да сечете дървета, че да правите къщи. Ако дърветата не страдат за вас, вие нямате къща. Ако тия камъни не страдат, нямате къща, нямате градивен материал. Следователно, нашите страдания са градивен материал за един по-възвишен живот, който сега се строи. Така стои философията. Ако ние не участваме в страданието, не можем да участваме в благата на света. Не мислете, че страданията са лоши. Един ден страданията ще бъдат най-големите блага, които ще ни посрещнат. Те ще бъдат нашите ангели. Вие ще се чудите откъде той. Христос казва: «Елате вие, благословени от Отца Моего, да наследите Царството Божие». Защо? Защото гладен бях, нахранихте ме. Болен бях, изцелихте ме. Тъмница бях, посетихте ме. Казват: «Господи, кога те видяхме?» По някой път хората изясняват писанието по негърски. Един негър обяснявал как Господ направил Адама. Казва: «Господ три деня се мъчи да направи Адама, суши го три деня на един плет». Някой запитвал: «Ами плета, кой го е правил?» Казва: «То не е ваша работа. Онова, което създава човекът, то е онова вечното начало. Мисълта е нещо вечно. Любовта е нещо вечно, която приканва диханието на Бога, което вдъхна в Адама. Той е вдъхнал от любовта си и той е станал жива душа. Следователно, Бог постоянно вдъхва при всяко страдание. Мислите ли, че този Адам, който беше в пръста, той страдаше в тази пръст? Съжали го Господ, че страда. Един ден ще четете как е тази история. Много детинска е, както е написана сега. Един естественик ходил да събира яйца и намира доста големи яйца. Не бил много от учените. Като се измътили, това били все змийски яйца. Той имал доброто желание човекът, някои от тях били малки, някои големи. На една сестра стана лошо. Няма нищо, душата се пренася в другия свят. И да замине за другия свят, още е по-добър свят. Човек оставя своите дрипели тук, обличат го в друга дреха. Човек не трябва да заминава преждевременно за другия свят. Да замине точно на време, като озрял плод откъснат. Да те чакат. Христос казва: «Отивам да ви приготвя място, да ви взема, че да ви приготвя място». Че какво ще правите, трябва жилище. Исус Христос приготви условията. Оня свят е разумен свят. Не е както тук да родиш едно дете, че после да го оставиш да страда. Като се родиш, ще имаш всички удобства. Та казвам, ние сега на земята трябва да работим, да изпълним волята Божия. Две неща се изискват. Да имаме доброто желание да изпълнят всичките хора волята Божия. Всеки да я изпълни без ущърб за своя ближен. Та казва стихът: «Където ходите, проповядвайте. Царството Божие е наближило». Ние сме дошли на земята, за да придобием нещо и онова, което придобием, да го не загубим, но да го носим в себе си. Имаме същия закон от децата, които се раждат. От детинство до стара възраст те носят със себе си знанието. Ако човек няма опитностите на едно дете, ако няма опитност на възрастния човек и ако няма опитностите на стария човек, какво ще знае той? Как ще влезете в положението на един човек, който страда, ако не чувствате болки? Как разбирате сиромашията, ако не сте я опитали? Как ще разберете какво нещо е злото, ако не сте го опитали? Как ще разберете какво е огън, сладчина или доброта, ако не сте ги опитали? Тия работи се добиват чрез опит. Злото е там, че ние искаме другите хора да страдат, пък ние да не страдаме. Това е злото в света. Ние искаме света, който Бог е създал, да станем господари на всичко, да разчитаме, без да сме отговорни за нещо. Такъв свят не съществува. Трябва да се изучават законите на човешките мисли, трябва да се изучават законите на човешкото сърце, трябва да се изучават законите на човешкото тяло. Трябва да се изучат законите на отношенията, които хората имат. В даден случай трябва да знаеш как да постъпиш всеки човек с дървото, с водата, с въздуха, с светлината, с малките боболечици. Не трябва да имаш уния превзети идеи. Качил се един комар на един слон, че казва: ходих да го уча тоя големия дивак, дето изтрепа орталъка, поправих го. Благодарение на мене поумня. Ако не бях, още много пакости щеше да направи. Взема мястото на Бога. Направил слона да стане умен. Не мислете, че вие може да възпитате един човек, да измените живота му. Вълкът винаги ще остане вълк. Лошият човек винаги ще остане лош. Докато не може да изправи злото с добро, той добър човек не може да бъде. Вие не може да поправите вашия брат, ако не влезете да се отцапате в неговата кал. И вие, добър човек, не можете да станете. Мнозина от вас ядете риба, но не ходите да я ловите. Благодарение на онези, които ходиха, газиха във водата, вие ядете риба. Ходили ли сте да видите как ловят риба? Вие ходите да вземете месо, но онези, които колят животните, вие не влизате в тяхното положение. На съвременните хора трябва едно възпитание. Младите моми и младите момци се учат. Но докато се роди една млада мома, колко скъпо коства на майка си и на баща си. Един млад момък, докато се роди, колко скъпо коства. Не само тук да го носят, но докато го донесат от невидимия свят. Докато го донесат тук от далечното пространство, милиарди струва. Някои отдалеч идат. После, докато намери условия, подходяща майка да се съгласи да я убедят. На тази майка, за да го роди, ще й дадат най-голямото производство. Ще бъде пълен генерал и бащата, и той ще бъде пълен генерал. Тогава станат баща и майка, съгласяват се да имат един син и една дъщеря. Считат, че са господари на света. Не само това. Какво се ползвате вие, ако родите един син? Най-първо трябва да се родят мислите на вашия син, преди да се роди син ви. Трябва да се родят неговите мисли във вашия ум. Преди да се роди дъщеря ви, трябва да се родят нейните чувства във вашето сърце. Преди да се родят те, трябва да се родят техните постъпки във вашето сърце. Тогава те могат да имат унаследяване. То е много важен въпрос. Писанието казва: отривисто всичко, каквото се случва на ония, които любят Господа, ще се превърне за добро. Защото не е само да се започне една работа, но работата трябва да се започне, да се свърши. Но тази работа трябва да има известна придобивка. Какво ви ползва знанието? Може да ви говоря много работи, за които нищо няма да се ползвате. Мен, за пример, някой път ме интересува светлината, понеже светлината е един метод за разговор. Има хора, у които господствува червеният цвят. Те са хора марсианци. Има хора, които господствува портокаленият цвят. Те са хора индивидуалисти. Дето ходят, личат, че са генерали навсякъде. Първото място искат. Ако се образува дружество, искат председател да станат, да заемат най-високата служба. Има хора, които носят жълтия цвят, занимават се с високи работи, поезия, философия. Искат да служат, да разкрият тайни. Другите, които се занимават с зеления цвят, искат да станат най-богати хора. Другите, които се занимават с синия цвят, искат да станат големи религиозни хора, патриарси, владици, необикновени работи, че да заповядват на света. Които носят виолетовия цвят, те пък искат да имат царска мантия, като го погледнете, голям човек ще стане. Питаме един: ти какво мислиш заради мене? Казвам, ще ти отговоря. Ти казвам, обичаш ли Бога? Любиш ли го? Или не го обичаш? Обичам го. Как, рекох, го обичаш и как го любиш? Моля се по три пъти на ден. То, рекох, ни най-малко не е обич, то е гимнастика. Може да коленичиш, то не е моление на Бога. Ти ще идеш при една бедна вдовица, която има нужда, че да й помогнеш. Че си седял в стаята, коленичил си, то е твоя работа. Занимавал си се с твоите крака. То не е благо за теб, не е и благо за Бога. Казва писанието, когато ме потърсите с всичкото си сърце. Та в света има едно ново знание, което трябва да преустрои света. Старото знание струва. Аз ще ви преведа един български анекдот. С какво трябва да се занимава един човек? Един български юноша, в турско време било, ходил да работи градинарство 5-6 години. Дотегнало му да копае. Казва, не си струва мотиката, няма ли някой занаят по-лек? Отива в Солун и там видял един абаджия и казва, лесен занаят. Искам, казва, да се уча на ябаджилък. Той му дал една игла и му дал 2 седмици само иглата да изкарва. Този шивач бил знаменит. Идва един турски бей и иска да му скрои един бирбучуклия, широки по-шопски. Господарят дава му ножиците, дава му яршина и казва, иди с бея, аз ще дойда. Отива момъкът с бея, пък му се случило, че закъснял. Не можел да иде на време. Беят, като погледнал момъка, казва, ти ми се харесваш, трябва да знаеш като майстора. Я ти да скроиш, виждаш ми се млад, може да скроиш бирбучуклия. Той ни му казал, че не знае. Изважда топа с окното и започва да крои. Казва му, чучун, не мяза на бирбучуклия. Я скрои една салтамарка. Като го видял, че не знае и салтамарка да крои, една тютюнева кисия, ако не ми скроиш, ще те набия вече. Ние едва ли можем да скроим една тютюнева кисия? Това е порядък. Майстори трябва да бъдем. Ние, съвременните хора, в себе си всеки човек трябва да бъде доволен. Като срещнем един човек, виждаме един неприятел. Срещаме един вълк, плашим се от вълка. Срещаме мечка, плашим се от мечката. Срещаме змия, плашим се от змията. Има светии, които са живели в пустинята. Около тях са идвали вълци, тигри, змии, лъвове са идвали и са окрутявали. Докато се плашим от комара, че ще ни охапе, или че хапливите мухи ще ни охапят. Охапването считайте, че е целувка. Охапете комарът, плюни отгоре на мястото. Плюни, свърши се работата. Тогава бих ви казал, когато някой ви обиди, да ви дам един цяр за обидата, как да се лекувате. С което ухо си чул, тори малко плюнка. Ако не можеш да разрешиш един въпрос, плюни на пръста и си тори пръста на челото. Не може да помниш нещо, плюни на пръста си и го допри до средата на челото. С плюнка става, но трябва да знаеш как да плюеш. Христос, като срещна един сляп, който му се молеше да прогледа, той плюна, направи кал и намаза очите му и прогледа човекът. Но Христос знаеше да плюе. Плю, намаза очите и му се отвориха очите. Казвате, с плюнка ли ще уредим работите? С какво ще ги уредите? С заповед размъртваш въздуха. Някой път очите са затворени. Някой път по радиото не може да възприемаш. Тепърва трябва да се изучава нашият мозък. Ония центрове, чрез които възприемаме божествените мисли, са затворени. Божественото чувство на религия, ако не е развито, ако той център не се отвори, тия пасажи, през които може да минат енергиите, да почувстваш Божията любов. Аз не говоря за една любов. Когато дойде Божественото, ще почувстваш един свещен трепет. Тогава умът е силен, сърцето ти е силно, тялото ти е силно и всичко, каквото започнеш, върви. Гениалност ще има. Всеки човек, който люби Господа, става гениален. Всеки човек, който е обикнал Бога, става светия. Който не се е научил да го обича, никакъв не става. Той става най-големият грешник. Та казвам, когато светлината в света е, дава възможност на художниците да рисуват. Какво би нарисувал един художник, ако нямаше светлина? В светлината ще постави всичките цветове. Същото е и с музиканта. Един музикант не може да постави нотите на място, ако няма светлина вътре. Уния гениалните музиканти известна музикална светлина имат. Всичките тонове се нареждат сами по себе си. Казва писанието: наближило е Царството Божие. Вие ще кажете: сега в нашите дни ли е? Че в нашите дни, разбира се. Тогава било близо, сега вече е на прага. Чудни са хората. То е един божествен ден. Има божествени дни, които са с хиляди години. Има божествени дни, които са от 25 000 години. Има божествени дни, които са от 10 милиона години, от 100 милиона години, пък и цялото създание. Битието съставлява един ден, в който Бог създава всичко. Като се свърши, един ден и една нощ има. В нощта Бог мисли как да създаде един нов свят. Като го създаде, грижи се заради него. Всички същества, които слизат от невидимия свят, да бъдат щастливи да се учат. Ако вие не можете да бъдете щастливи, как ще предадете вашето щастие? Вие искате хората да ви направят щастливи. Невъзможно е човек да ви направи щастлив. Аз бих желал да ви направи един човек щастлив. Какви са признаците на щастливия човек? Щастливият човек е непоколебим в своята любов. Щастливият човек е непоколебим в своята обич. Щастливият човек е непоколебим в своята мисъл. Щастливият човек е непоколебим в своите чувства. Щастливият човек е непоколебим в своите постъпки. Той си има една основна черта, която никога не се мени, каквото и да му се случи. Разправят за един зидар майстор. Като разправя на слугите как да вдига камъни, те изтърбали камъка и му захванали пръстите. Откъснал му камъкът първата фаланга от малкия пръст. Той казва: благодаря, Господи. Защо благодари? Благодаря, че откъсна само първата фаланга, че не ми откъсна целия пръст. Ти в малките страдания виждай Божия промисъл. Ако ти би знаел, ти би взел този пръст, който е откъснат, и ще го туриш на място. По някой път се порежете, отрежете месото. Не го хвърляйте, вземете, залепете го, то ще зарасне. Вие го хвърляте. Та казвам, всички търсите механическо разбиране. Че вие като идете в невидимия свят, един свят на служение и учене, там ще те викат да учите. Няма както е тука на земята. Ако учиш, добре. Ако не, в оня свят не може да бъдеш. Ще ви пратят тук да помагате на земята. Ще ви дадат един човек упорит да оправите неговия характер. Или ще ви дадат един пияница упорит да оправите характера му. Или ще ви дадат един крадец непоправим да оправите. Една задача ще имате. Че то не е само играчка. Аз съм привеждал следния пример. На един земледелец подлудява неговия бик. Един, който знаел да говори с животните, турил ръката на челото на бика и казва: какво ти е? В задния ми крак е влязло нещо. Изваждат едно желязно парче от крака на бика и той идва в своето нормално положение. Влезе нещо в ума, влезе нещо в сърцето ти, ще го извадиш, ще извадиш лошата мисъл, лошото желание, лошата постъпка и веднага ще се възстанови божествената хармония. Трябва да има образци. Ние не можем да живеем в нечист въздух и да бъдем здрави. Трябва да промениш въздуха, да влезе чист въздух и светлината трябва да се промени. В сегашния свят извадиха тия въглища и тоя дим, тая въглена киселина, пощурява хората. Ни най-малко сегашните градове не са хигиенични. Един ден, ако се въведе електричеството, да няма никъде пушек. Тровят се хората от въглената киселина. Ти учение пак трябва да имаш. Любов пак трябва да имаш. Щом ти обичаш баща си, всичко ще дойде. Щом ти го обичаш, всичко ще направиш заради него. Щом баща ти не те обича, ще те изпъди. Щом господарят не те обича, ще те изпъди. Щом те обича, ще стоиш при него. Казват, какво ще бъде новото? Как ще се възстанови новият порядък на нещата? Ние по някой път обещаваме по нещо, което не изпълняваме. Има един анекдот. Качил се един циганин да снеме гърджетата от дървото. Дошла буря, разлюлява се дървото, оплашил се циганинът и започнал да се моли. Казва, «Свети Никола, помогни ми да сляза, няма кой да храни циганчетата. Едно за теб, едно за мен. 10 гърджета за тебе, 10 за мене». Като слязал и бурята преминала, казва, «Свети Никола, защо ти са на тебе гърджета? Твоите гащи не са скъсани, а моите». Ние, като се намерим в трудно положение, обещаваме всичко. Щом мине, забравяме. Малко обещай, изпълни го. Вечер спиш на леглото, дойде ти една мисъл. Стани и я направи. Дойде ти мисъл да станеш и да запалиш собата. Стани и я запали. Дойде ти на ум да уидеш за вода. Стани, иди за вода, не отлагай. Или не си турил нещата на място. Стани, тури ги на място. Човек трябва да бъде внимателен във всичко. Ние отлагаме все за утрешния ден и образуваме един характер нестабилен. После казваме да се обичаме, да имаме любов. Любов, от която хората страдат, е неестествена любов. Обич, от която хората страдат, е неестествена. Ако сготвите ядене на един човек, той яде от това ядене и боледува. Защо му е това ядене? Ако дам крадени пари на един човек, ще го хванат и турят в затвора за 10 години и той мисли, че е осигурен. Каква е тази любов? Трябва онази любов, която носи живот. Обич, която носи живот. Да ни даде живот в нас, да внесем живота, да бъдем проводници на божествения живот. Като дойде някой в дома, да ти е приятно. Като си замине, ти си недоволен от него. Сега той не може да се наложи. Ние казваме, тъй и тъй ти трябва да бъдеш добър човек. То е безпредметно. Аз ви казвам, че всички вие имате възможност да приложите Божията любов. Нямате нужда от външни неща, те са спомагателни средства. Вие всички, които ме слушате и целият свят, ако искат, могат, но хората не искат. Те не искат, пък Бог е толкова дълготърпелив, че Бог може да ни чака хиляди години. Ние страдаме. Защо са тия страдания? Всички страдаме, понеже не изпълняваме Божия закон на любовта. Ние страдаме, понеже не изпълняваме Божия закон на обичта. Когато даваме, не даваме на свят. Когато вземаме, не вземаме на свят. Аз се радвам на една божествена мисъл, която минава през ума. Тя ще остави своето благо. Аз се радвам на малкото думи, които кажа или направя. Или срещнеш един човек и кажеш една дума. О, Царството Божие ще дойде! С европейските държави какво ще стане? Царството Божие е за всички. Какво ще стане? Аз превеждам един пример. Един баща имал трима синове. Идат и казват, че двамата са се били. Най-малкият син казва: двамата батьовци се биха. Бащата казва: няма какво да се бият. Те хубаво се набиха, единият пукна главата на другия и другият пукна главата му. Казват: нека дойдат, аз ще им превържа главите. Въпрос не прави. Сега казва: какво ще се прави с пукнатите глави? Ще превържеш главите. Вие сега седите с идеята да отидете в оня свят, да се оплачете на Господа, как сте страдали на земята. Оставете тия идеи сега. Вие, като се намерите пред лицето на Господа, ще се засрамите, че сте имали такава ниска мисъл да се оплаквате. Ще кажете: прости, Господи, че не сме те разбрали. Този брат, който те е обидил, за добро е. Ти не си разбрал закона на любовта. То не е обида. Ти си изял сума овце, кокошки. Въпрос не правиш за това. Някой брат ти казал обидна дума, цял въпрос. Как да те обиди така? Не седи тъй въпросът. Всеки плод, който човек изяда, трябва да благодари. Той е една кондензирана енергия, изпратена от слънцето. Трябва да благодариш, че те имали предвид за плода. Ти седиш, недоволен си. Дрехи имаш, недоволен си. Къща имаш, недоволен си. Братя имаш, недоволен си. Какво искаш? Искаш да станеш божество. С този ум, който имаш, какво божество може да станеш? Искаш да свириш на свят, искаш да рисуваш на свят. Не може да рисуваш. Едни обуща не може да направиш. Дрехар, ако си, не знаеш как да ушиеш. Имаш големи идеи. Аз да ви кажа какво мога да направя. Казвам: какво можеш да направиш? Казваш: аз да съм министър на България, ще избеся всичките тия. Българинът беси всичките. Учение трябва. Всичките хора страдат от една и съща болест. От хиляди години хората все се бесят. Бог е създал световете. Помнете едно нещо. Бог не беси никого, нито убива някого. Може да говорят, но то е крива идея. Всички престъпления, които хората правят, Бог ги изправя да покаже, че е разумен. Ако вие идете при Бога, няма какво да се разправите. Някой щупил крака ви, казва: дайте му нов крак. Аз четох един пример за един английски авиатор, на който и двата крака били щупени. Вестниците писаха: искал да бъде авиатор и най-после го приемат. Става авиатор и пада с аероплана си във Франция. Че като го намерили германците, учудили се. Писали в Англия да му направят друг железен крак. С особен аероплан му донесли другия крак. Колко е смел без крак човекът отива да воюва. Ние трябва ли да воюваме? Ще воюваме ние сега. За какво? На страната на любовта ние ще воюваме. Ще воюваме на страната на мъдростта. Ще воюваме на страната на истината. Ще воюваме на страната на правдата. Ще воюваме на страната на милосърдието, на крутостта, на въздържанието. За тях ще воюваме. Казва: да не воюваме. Не, ще воюваме. Нищо повече. Ние искаме уреден свят, да не воюваме. Много жертви още трябва да се дадат. Та казвам: всички трябва да бъдете готови да си наточите ножовете. Ще носите такива огнени ножове. Като извадиш, като го поставиш, неприятелят от 3-4 км да легне на гърба си. Ако вие не можете да се справите с вашето зло, какви хора сте? Ако вие не можете да се справите с вашия гняв, какви хора сте? Ако вие не можете да се справите с вашите болести, какви хора сте? Царството небесно е наближило. Бог е, който иде в света, да се изяви в света. Имаме едно зазоряване. Един ден той, което е невидимо, ще стане видимо. Когато изгрее духовното слънце, целият свят ще бъде променен, състоянието на хората ще се измени. Тия хора ще бъдат като онези гасеници, които ще станат пеперуди. Един ден хората ще се чудят, как са имали такъв ум да мислят такива отрицателни работи. Всичките ще бъдат радостни и весели, че могат да служат вече. Казвате, кога? Сега е времето. Чакате да дойде Христос. Че любовта е Христос. Мъдростта, това е Христос. Свободата, това е Христос. Обич между всичките, това е Христос. Той е звеното, което ще съедини хората да се обичат. Очаквате да дойде Христос отвън. То е заблуждение. Казва писанието, ако кажат, че Христос е тук или там, не вярвайте. Той е вече като светлината. Тази светлина ще проникне, ще влезе във вашите души, във вашите духове, във вашите умове, във вашите души, във вашите тела. Това е присъствието на Бога. Като дойде Господ, как ще го посрещнете? Аз ще ви кажа. Трябва да имате най-хубавите мисли, най-хубавите чувства, най-хубавите постъпки. Това са подаръците, които ще принесете. Ще принесете подаръците на вашето сърце, подаръците от вашия ум и подаръците от вашето тяло. Ще кажете: ето, Господи, това е на Твое разположение, както Ти си ни благословил. От сега нататък ще сме готови да слугуваме и да изпълним волята Ти, тъй както Ти искаш. Вие ще кажете: ние не сме готови още. В Синца вече сте готови. Които до сега не са готови и които мислят сега да се готвят, те са закъснели вече. Не внасяйте идеята, че не сме готови. Готови сме, нищо повече. Въглинът поддържа всичките условия да стане диамант. Изисква се само голямо налягане, голяма температура да стане диамант. Ние в себе си съдържаме всичко да станем диаманти. Ние съдържаме всички възможности да приемем любовта, да стане всичко у нас, да няма да ни разколебават. Един ден, ако в дома си приложите любовта, ще видите какво благословение ще дойде. Ще се отвори небето, ще се очудите и ще се освободите от едно голямо ваше заблуждение. Седите и казвате, откъде ще дойде благото? От слънцето. Тия милиарди същества, които работят. Плодните дървета работят, събират божествената енергия, дават. Ние казваме, това е дърво, това е камък. Но тия камъни, тия дървета работят много по-добре от нас. Те се жертвуват, пък ние още не искаме да се жертвуваме. Затова нас искат да ни накарат да се жертвуваме. Смъртта идва да ни тури в земята, да дадем нещо от себе си. На жертва ни учат. Ако ти не жертвуваш доброволно, по закона ще пожертвуваш. Да се отвори сърцето ви, умът ви, тялото ви. Сега казвате, може ли да стане той нещо? Може да стане. Вие сте риби, които са излезли вън от водата на сухо. Ще ви извадят, на сухо ще живеете, нищо повече. Вие сте птици, паднали във водата. Ще ви извадят из водата. Ще кажете, той било животът. Именно сега всички може да живеете. Но вие сте влезли в една среда, която не ви подхожда. Вие сте излезли из водата вече и сега във въздуха ще живеете. Сега трябва да се роди човешката мисъл, човешките желания по нов начин. Казвате, трябва да се родят. Вие сега може да цитирате някой философ. Аз съм чел всички философи, може да цитирам. Зная художниците откъде са рисували. Не съм намерил някой художник, който да е нарисувал както трябва. Гледал съм много образи. Тук 39 художници са рисували Христа, но има един дефект. В моите очи, в картината има дефект. Той е долу в брадата. Гледам някъде нарисували Христос, но Христос не е имал такава брада, не почива на никакъв закон. Христа го рисуват много възрастен, отколкото е бил. Някои го рисуват по-мъжки. Трябва да съчетаеш човека вътре. Като съчетаеш чертите на мъжа и чертите на жената в едно, и като съчетаеш чертите на децата, това е Христос. Да съчетаеш чертите на майката, на брата и на сестрата, това е човекът, целокупният човек. Бащата показва страната на ума, майката е, която показва сърцето. Братът и сестрата показват човешката воля, която е раздвоението на двете страни. Вие в любовта си не можете да се жертвувате. Прави ми впечатление младите моми и младите момци как се жертвуват. Дъщерята напусне баща си, синът напусне майка си. Казвам, браво, за любовта всичко са готови да жертвуват. Гледам сега, богати хора търсят Христа, но гледат да се осигурят. Вие ще приемете Христа, тъй както е. Той не дойде като княз, но като много беден човек. Казва, ако искате богатство, не може да ви дам. Той казва, в моето име, който дигне кръста си, да ме последва. Под думата кръст разбираме, който има в себе си търпението, във всичките неща ще види, че няма да бъде излъган. Търпение трябва. Бог е дълготърпелив и ние трябва да сме търпеливи. Ако търпим, всичко може да постигнем. Та казвам, трябва да бъдеш тъй чувствителен, да понюхваш. Езикът ти да бъде чувствителен, че отдалеч да понюхваш сладчината на нещата. Онзи, когато обичаш, като го близниш, ще видиш, че той е по-сладък от мед. Близнали ли сте вие, добрият човек? От мед е по-сладък, като го близниш. Сладчината в света е излязла в света, които обичат. Всички сладки сокове на цветята идват от цветовете на любовта. Тази любов излязла през сърцето, дошла в нас като външна страна, като сладчина. Всичките отровни работи са излезли от сърцата на лошите хора. Казвам, ухание трябва. Човешката мисъл трябва да разнася ухание. Човешкото сърце трябва да разнася сладчина, а човешкото тяло трябва да разнася стабилност в света. Та казвам, светлината е, която иде от божествения ум. Топлината е, която иде от божественото сърце. Силата е, която иде от божественото тяло. Бог е на наше разположение. Бог е казал така. Ако баща ви се забрави, аз ви написах на дланта си, никога няма да ви забравя. Елате, разсъждавайте. Ако греховете ви са... Многоточие, ще станете млади. Така са писали старите пророци. Много добре са писали. Всички имате опитност, много добра е. Постоянно се тревожите, колебаете се. Момата мисли дали той я обича или не я обича. Може ли да обичаш крака му, както обичаш главата му? Колкото и да целувате краката, краката все ще дадат нещо. Той, което човешката глава даде, краката не може да дадат. То не е унижение. Не търсете разумното в краката на човека. Добродетелта подкрепя разумното. Тя казва, аз служа на разумното, зато и съм взела най-долното място. Краката имат много голямо смирение. Долна служба сме взели да носим разумното. Ако не бяха краката, нямаше кой да носи главата. Ръцете малко по-горна служба имат. Те служат на правдата. Тази правда е необходима за човешкия ум. Те и сърцето носят. Та казвам, трябва да решите в себе си, или. Ще кажете противоречия. Казва, който не напусне баща си и майка си, който не е готов да напусне лошия баща, който не е готов да напусне лошата майка, лошия брат, лошата сестра, лошия слуга, лошия учител, лошия порядък в света, казва Христос, не може да бъде порядък. Новото иде сега, да се свърже с твоя брат, с твоята добра майка, с добрите си приятели, с добрите си сестри. Отричането на едно е приемане на друго. Изваждаме нечистия въздух, приемаме чистия въздух. То е новото разбиране. Ние изхвърляме старата любов, приемаме новата любов, която носи живота. Новата любов, която възкресява човека. По старата любов се учим да жертвуваме, затова трябваше да умираме. По новата любов ще живеем, ще възкръснем. Благата, които Бог ще ни даде да носим на всички, които ги очакват. Няма защо да умираме. Трябваше да умрем, за да вземе той, което сега го даваме. Сега, понеже всеки се е отказал от всичко, трябва да бъдем носители на великото. Като срещнеш човека, да му кажеш една дума, да ти вярва. Аз ви говоря за неща, които са опитани. Най-големите страдания, които имаме, са от хората. От човешките мисли. Те казват, това е лъжа. Това не е тъй. Божествената любов винаги остава любов, при каквито и да е условия. Божествената мъдрост при всичките условия не може да се измени. И истината не може да се измени. Ако човек се осмели да лъже, той създава най-голямото нещастие за себе си. Трябва да бъдат всички доблестни. Направиш погрешка, не осъждай никого, оправи я, кажи. Бог е любов и аз ще служа на любовта. Бог е обич и аз ще бъда в обичта. Та казвам, всички сега трябва да бъдете смели и решителни. Ще кажете, сега търсите спасението. Не е въпрос сега за спасение. Светът се съди и всичките хора, ние се намираме в едно обсадно положение и целия свят. Онези, които идват да оправят света, не е само един. Целият свят от милиони години, които се приготвят, идат, нищо повече. Няма нищо в света, което може да задържи новия порядък в света. Новият свят ще бъде свят на божествено милосърдие, кротост, въздържание, на справедливост. Ще бъдат задоволени нуждите на всички хора. Всеки народ ще бъде под смокинята и като капе смокинята, ще яде и ще благодари на Бога. Във всеки дом ще има пеене, свирене, изобилие. Няма да има прегърбване на хората. Като заминава в другия свят, ще каже: «Елате, аз отивам на другия свят». Няма да има такова умиране, както сега. Казва: «Оставам тялото и заминавам. Вземете грижа за моите дрехи. След 10-15 години пак ще се върна». Наближило е Царството Небесно. При вратата е. Пригответе се да го приемете с умовете си. Пригответе се да служите на Бога така, както не сте служили. Единствен Той заслужава да служим на Него. Когато започнем да служим, тогава ще разберем какво нещо е човек. Когато се научим да служим по закона на любовта и обичта, ще бъдем направени по образ и подобие на Бога. Както едно време, когато Бог е казал да бъде светлина и станало светлина. Така сега Бог казва да дойде любовта в света и тя ще дойде. Нека душите ви да бъдат залог. Вашата душа е залог, която Бог е вложил във вас. Да употребим ума и сърцето само за бъдещия порядък. Отче наш. 14-та неделна беседа, държана от учителя на 28 декември 1941 година, София, Изгрев.